आर्या ने हर्षवर्धन का आशीर्वाद लेकर हीर के पैर छुए। आर्या के पैर छूने से हीर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो, आशीर्वाद दो। हीर ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो, भगवान तुम दोनों के बीच में प्यार का इजाफा करे। आर्या ने हीर के पैर छूकर शिवाय की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहते हो अब क्या करूं। शिवाय ने कहा, जाओ राजवीर के पैर छुओ, वो भी मुझसे बड़ा है, और फिर देव्यांश के भी, वो भी मुझसे 12 सेकंड बड़ा है। आर्या ने फिर राजवीर के पैर छुए। राजवीर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन शिवाय का ऑर्डर था इसीलिए उसने पैर छुआ लिए। राजवीर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, लिटिल गर्ल हमेशा खुश रहो, बस अब जल्दी से तुम बोलने लग जाओ। आर्या फिर आखिरी में दिव्यांश के पास आई। दिव्यांश अब भी गुस्से में डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आर्या जैसे ही उसके पैरों की तरफ झुकने लगी, दिव्यांश गुस्से में उठकर चला गया। शिवाय ने हंसते हुए कहा, अरे लगता है तुम्हारे जेठ जी बुरा मान गए। आर्या भागते हुए दिव्यांश के पीछे गई और फिर जल्दी से दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हो गई। दिव्यांश ने आर्या की तरफ नहीं देखा और गुस्से में बोला, साली साहिबा सामने से हटो, मुझे मेरे कमरे में जाना है। शिवाय डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए आर्या और दिव्यांश को देख रहा था, लेकिन शिवाय को बस दिव्यांश की कमर दिखाई दे रही थी, आर्या का चेहरा नहीं। आर्या ने इशारे में दिव्यांश से कुछ कहा और दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आर्या इशारों में दिव्यांश से कुछ कह रही थी, जिसे समझकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। दिव्यांश बोला, फिर ठीक है, खाना खाने के बाद गार्डन में बैठकर बातें करेंगे। आर्या ने हां में गर्दन हिला दी। आर्या ने फिर दिव्यांश के पैर छुए। दिव्यांश ने आर्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, चाहता था तुम मेरी साली पहले बनो, लेकिन तुम तो बहू पहले बन गई। खैर कोई बात नहीं, तुम उस नालायक गधे कुत्ते के साथ हमेशा खुश रहो, तुम्हें संसार की सारी खुशियां मिले, हमेशा खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराती रहो, भगवान करे जल्द से जल्द तुम्हारी बहन भी इस घर में आ जाए। शिवाय ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, अबे तू आर्या को आशीर्वाद दे रहा है या अपनी इच्छा उसे बता रहा है। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। शिवाय हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, दिव्यांश भी जानता था कि शिवाय उसे चिढ़ा रहा है। शिवाय भी जानबूझकर दिव्यांश को देखता, फिर एक मुस्कुराहट पास कर देता। दिव्यांश को गुस्सा आ गया और उसने एक बड़ी चम्मच उठाकर शिवाय की तरफ गुस्से में फेंक दी। शिवाय टाइम रहते आगे से हट गया, वरना वो चम्मच जाकर सीधा शिवाय के माथे पर लगती। शिवाय नाराजगी भरी टोन में बोला, चाचू देख लो इसे, चाचू मुझे अब भी चिढ़ा रहा है, मैं मार दूंगा इसे। दिव्यांश भी गुस्से में बोला। हर्षवर्धन ने एक बार दिव्यांश को देखा और फिर शिवाय को, और फिर इरिटेट होकर अपना सिर डाइनिंग टेबल पर रख लिया। हर्षवर्धन को ऐसे देखकर हीर को हंसी आ गई और उसने बड़े प्यार से हर्षवर्धन के सिर पर हाथ फेर कर हंसते हुए कहा, सुनिए जी। सुनाइए जी। हर्षवर्धन ने चेहरा उठाकर हीर को देखा। हीर हंसते हुए बोली, बच्चे ही तो है, आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं। बच्चे हैं ये, 24-24 साल के सांड हो गए हैं, इन बच्चों ने मेरा खून पी रखा है। इस बार हर्षवर्धन भी हीर से शिकायत भरे लहजे में बोला। हर्षवर्धन की ऐसी शक्ल देखकर हीर की तो हंसी रुकी नहीं रही थी और वो भी खिलखिलाकर हंसने लगी। हीर को देखकर दिव्यांश, शिवाय, राजवीर, पैंथर, विराज सब हंसने लगे। हर्षवर्धन ने सबको घूर कर देखा, फिर गुस्से में बोला, चुपचाप खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ, सुबह मेंशन के लिए निकलेंगे। शिवाय ने फिर से मौके पर चौका मारते हुए कहा, चाचू मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो क्यों ना मैं और आर्या हवेली में ही रुक जाएं, साथ में वक्त बिता लेंगे, हमारा छोटा सा हनीमून हो जाएगा। शिवाय ने यह बात बोलकर दिव्यांश को आंख मार दी। दिव्यांश शिवाय को देखकर फूंक गया। हर्षवर्धन ने एक एप्पल उठाया और शिवाय को मारते हुए कहा, बस कर दे, चुप हो जा, ऐसा ना हो दिव्यांश तुझे आज रात को ही मार दे। शिवाय भी हल्के गुस्से में बोला, यार चाचू मेरी क्या गलती, 3 दिन रही है दृष्टि इसकी आंखों के सामने, इसने उसे प्रपोज क्यों नहीं किया, उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे क्लियर क्यों नहीं की। शिवाय फिर हंसते हुए बोला, जब वो यहाँ से चली गई तब गया हीरो की तरह बाइक लेकर उसके पीछे और पिटकर आ गया। हर्षवर्धन दांत पीसते हुए बोला, शिवाय एक और शब्द कहा तो सच कह रहा हूँ, मार मार के बंदर बना दूंगा, चुपचाप अपना खाना खत्म करो और कमरे में जाकर पैकिंग करो। सबने अपना खाना खत्म कर लिया और अपने कमरे में चले गए, लेकिन दिव्यांश और आर्या गार्डन में बैठे थे। शिवाय बहुत देर से आर्या का वेट कर रहा था, लेकिन आर्या कमरे में नहीं आई। आज आर्या दिव्यांश के साथ गार्डन में बैठकर बातें कर रही थी। दिव्यांश जो भी दृष्टि के बारे में आर्या से पूछता, आर्या उसे बता देती। दिव्यांश दृष्टि के बारे में आर्या से बात करके बहुत खुश था। आर्या ने दिव्यांश को दृष्टि की पसंद नापसंद सब कुछ बता दिया था। दिव्यांश ने आखिरी में सवाल आर्या से किया, दृष्टि की आंखें? आर्या ने इतना ही सुना था कि वो रोने लगी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बाहर आ गए। अभी तो आर्या दिव्यांश के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी, और ये सुनते ही आर्या रोने लगी। शिवाय जो कि आर्या को ढूंढता हुआ गार्डन में आया था, उसने आर्या को रोते हुए देखा तो उसके पास जाकर हैरानी से बोला, तुम रो क्यों रही हो? फिर उसने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, दिव्यांश तुझे मैं चिढ़ा रहा था ना, तूने मेरे छुई मुई को क्यों रुला दिया? दिव्यांश भी गुस्से में बोला, क्योंकि तू बेवकूफ है, मैं नहीं। दिव्यांश पंजों के बल बैठ गया और उसने आर्या के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, आर्या रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ दृष्टि की आंखों की रोशनी कैसे गई? आर्या तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो। आर्या ने सुबकते हुए इशारों में बताया, उस एक्सीडेंट में जिसमें आपके माँ बाबा की डेथ हुई थी, उसी रात दृष्टि दीदी की आंखों की रोशनी चली गई थी। ये सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दिव्यांश ने फिर पूछा, आर्या सही सही बताओ क्या हुआ था उस रात? आर्या ने इशारों में बताया, मुझे नहीं पता, बस इतना पता है उसी रात दृष्टि दीदी की आंखों की रोशनी चली गई थी। दिव्यांश ने अब कुछ नहीं पूछा। शिवाय दिव्यांश दोनों ही समझ गए थे कि अब भी उस रात का राज राज ही है। शिवाय ने दिव्यांश के कंधे पर हाथ मारकर कहा, तू टेंशन मत ले, राजवीर पता लगा रहा है, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। थोड़ी देर तीनों ही गार्डन में बैठे रहे। शिवाय को जब कंफर्म हो गया कि आर्या का मूड ठीक है, तो उसने झटके से आर्या को गोद में उठा लिया। आर्या तो हैरानी से शिवाय को आंखें भाड़े देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो, दिव्यांश भैया यही है, ये क्या कर रहे हैं? शिवाय बोला, हाँ तुम्हारे दिव्यांश भैया को ही तो दिखाना है कि वो कितना लेट लतीफ है और मैं कितना फास्ट। वैसे भी तुम्हारे दिव्यांश भैया ने सुहाग रात मुझसे पहले मनाई है। उसने फिर दिव्यांश की तरफ आंख मारी और आर्या को गोद में लेकर ही हवेली के अंदर चला गया। कमीना, दिव्यांश खुद में ही बड़बड़ाया। शिवाय आर्या को गोद में लेकर अपने कमरे में आ गया। शिवाय ने आर्या को गोद से उतार कर कहा, अपनी दवाई लो और सो जाओ। आर्या मुंह बनाते हुए इशारों में बोली, अब मैं दवाइयां नहीं खाऊंगी। शिवाय ने हल्के से गुस्से में कहा, एक हफ्ता और खानी है, खा लो चुपचाप, ज्यादा नाटक मत करो। शिवाय ने दवाइयां ली और आर्या के हाथ में रख दी, फिर उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, जिद नहीं करते, अच्छे बच्चों की तरह खा लो, बस एक हफ्ता और खा लो, फिर कभी कोई दवाई नहीं खानी होगी। आर्या ने मुंह बनाते हुए वो दवाई खा ली। आर्या फिर गुस्से में बालकनी में चली गई। वो शिवाय से गुस्सा थी क्योंकि शिवाय उसे रोज ही ऐसे दवाई खिला देता था और आर्या दवाई खाते खाते ऊब चुकी थी। शिवाय आर्या को जाते हुए देख रहा था। शिवाय ने ना में ही गर्दन हिलाई, फिर बालकनी में उसके पीछे पीछे चला गया। शिवाय ने पीछे से आर्या को गले लगाकर कहा, छुई मुई नाराज हो गई? आर्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिससे शिवाय को पता चल गया कि आर्या अब भी नाराज है। शिवाय आर्या को पीछे से बाहों में भरकर बालकनी में बड़े झूले पर बैठ गया, फिर अपना चेहरा आर्या की गर्दन पर छुपाते हुए कहा, ए छुई मुई हमारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बीवी की एक्टिंग करके दिखाओगी, ये झूठ मूठ की नाराजगी मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। शिवाय की बात सुनकर आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट शिवाय ने ही तो दी थी, वरना आर्या तो शायद अब तक मर चुकी होती। शिवाय ने तो आर्या के अंदर दोबारा जान डाल दी थी। आर्या का हंसना मुस्कुराना सब कुछ शिवाय से जुड़ चुका था। आर्या को जीना शिवाय ने ही तो सिखाया था। शिवाय ने आर्या को जितना टॉर्चर किया था, उससे ज्यादा उसकी झोली में खुशियां डाल दी थी। शिवाय ने अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपाते हुए उसे हल्का हल्का रब करने लगा, जिससे आर्या को गुदगुदी होने लगी। आर्या ने खुद को थोड़ी देर कंट्रोल किया, लेकिन ज्यादा देर नहीं कर पाई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आर्या को हंसता हुआ देखकर शिवाय के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर ऐसे ही मस्ती करने के बाद शिवाय ने आर्या का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर अंगूठे से उसकी गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, ए छुई मुई कर लूं? आर्या समझ रही थी कि शिवाय क्या कहना चाहता है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और शिवाय ने अपने होंठ आर्या के होंठों पर रख दिए। एक मीठी सी किस के बाद शिवाय ने आर्या के चेहरे को अपने सीने पर लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब सो जा, सुबह मेंशन जाना है। शिवाय ने आर्या के बालों को सहलाया तो आर्या सो गई, लेकिन शिवाय के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। शिवाय अब भी आर्या के बालों को सहलाता हुआ मन ही मन खुद से कह रहा था, कल मेंशन में होगा धमाका, कुछ अंदर की बातें बाहर आएंगी और तुम्हारा वो बाप, उसकी तो मैं धज्जियां उड़ाकर रहूंगा। थोड़ी देर शिवाय आर्या को लेकर बालकनी में ही बैठा रहा, फिर गोद में उठाकर कमरे में आ गया, फिर आर्या को बेड पर लेटाकर बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह सब मेंशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने लगे तो हर्षवर्धन ने सबको रोक कर कहा, आज से सब एक साथ रहेंगे, अपने अपने पोर्शंस में नहीं रहेंगे। शिवाय देवयांश को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन विराज? हर्षवर्धन ने फिर पंजों के बल बैठकर विराज से पूछा, तुम बताओ क्या तुम हम सबके साथ नहीं रहना चाहते? विराज कुछ बोलता उससे पहले वीरा ने कहा, अरे चाचू क्यों नहीं रहेंगे? विराज सर भी सबके साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। विराज हंसकर बोला, अब माता रानी ने बोल ही दिया है तो मैं क्या बोलूं? चलिए चाचू सब साथ में रहते हैं। रघुवंशी परिवार की खुशियां धीरे धीरे लौट रही थी। सब गाड़ियों में बैठ गए। कुछ ही देर में गाड़ियां हवा से बातें करने लगी। राजवीर, रूही, पीहू तीनों एक गाड़ी में थे। गाड़ी कुछ मिनट बाद रघुवंशी मेंशन पहुंचने वाली थी, लेकिन रूही ने कहा, राजवीर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है, प्लीज यहाँ से लेफ्ट ले लो। रूही की बात सुनकर राजवीर थोड़ा हैरान हो गया। राजवीर बोला, मैम प्लीज एक बार आप मेंशन चलिए, उसके बाद चाचू की परमिशन लेकर जहां आपको मन करता है वहां चली जाना, लेकिन अभी आप मेरे साथ हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही सलामत रघुवंशी मेंशन छोड़ दूं। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ और ना ही ना समझ जो अपना भला बुरा ना समझ पाऊं। मुझे अभी मिलना है तो मतलब अभी मिलना है, तुम गाड़ी लेफ्ट लो। रूही थोड़ा गुस्से में बोली, क्या राजवीर रूही की बात मान लेगा? कौन है रूही का बॉयफ्रेंड? क्या होने वाला है मेंशन में?